वो गीता में ही थोड़े 700 श्लोक में ही थोड़ा आत्म ज्ञान संक्षिप्त रूप में मिलते हैं, परंतु विशेषकर ये 4 श्लोक मतलब ये अहम सदस्य ये श्लोक से शुरू लेकर ये 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहम सदस्य खबर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी वस्तुओं का मूल कारण हूँ, तो ये सभी वैदिक दर्शन का उद्देश्य है। परम कारण को अनुसंधान करना, मूल कारण क्या है, सब कुछ जो हम देखते हैं और बहुत कुछ भी जो हम नहीं देखते, हम इस एक छोटा भ्रमण में रहते हैं, एक छोटे से पृथ्वी में, हम जगत में सब कुछ नहीं देख सकते, अपनी आंखों भी नहीं देख सकते अगर आईना नहीं है, तो बहुत कुछ जो हम नहीं देख सकते, बहुत कुछ है जो हम देखते हैं फिर भी नहीं समझते, सब कुछ जो हम देखते हैं नहीं देखते हैं, समझते हैं, नहीं समझते, सभी वस्तुओं का मूल कारण श्री कृष्ण है। तो क्या प्रमाण है, यही प्रमाण है भगवद गीता और श्री प्रभुपाद की टीका में बहुत शास्त्र से प्रतिपन्न किया कि जो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं सभी वस्तुओं का मूल कारण है, वो सभी शास्त्र में समर्थ है या सब ऐसा बोल सकते हैं, मैं भगवान हूँ, मैं सभी वस्तुओं का मूल कारण हूँ, तो सब ऐसे बोल सकते हैं और कृष्ण भी बोलते हैं। लेकिन यही कर्तव्य है कि बहुत मूल कैसे बोलते हैं, मैं भगवान हूँ, लेकिन शास्त्र में कोई प्रतिफल नहीं है कि वो सब लोग भगवान हैं। प्रमाण है कि जो श्री कृष्ण के अलावा जो बोलते हैं तो नारायण जानने वाले हैं, तो योगी प्रमाण है। लेकिन सर्व शास्त्र में यही प्रमाण है कि श्री कृष्ण भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सत्य आनंद विग्रह अनाद्य आद्य गोविंद सर्व कारण हारण। तो ब्रह्मा जी जो समस्त शास्त्र में सभी प्रवीण है, उनका विश्लेषण है कि सब वस्तुओं के मूल कारण श्री कृष्ण और सभी शास्त्र में ऐसा है। तो पहले यही समझना चाहिए, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को व्याख्या करते हैं कि मैं श्री कृष्ण सभी वस्तुओं का मूल कारण हूँ और सभी वस्तुओं और सभी जीवों के केंद्र। अर्जुन शौकीन होते हैं कि इस युद्ध में तो मेरे सब कुटुम्ब गुरुजन पुत्र पुत्र इत्यादि सब मर जाए, परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि उसमें क्या है, नहीं भगवान तुम भगवान नहीं हो, तुम मेरा सेवक हो, तुम हर एक कर्तव्य है मेरा आदेश पालन करना। तो पहले यही समझना चाहिए किससे श्री कृष्ण का निर्देश पालन करना चाहिए, क्योंकि वे ही भगवान है सबके नियंत्रण है। हम जैसे पुत्र है, सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो हम इतने से स्वतंत्र हैं कि हम भगवान का आदेशों पालन कर सकते हैं या पालन नहीं करेंगे। इतने सा स्वाधीन आता है। तो श्री कृष्णा अर्जुन उनको शादी जी का बोले यही ज्ञान देने के लिए कि श्री कृष्ण परमेश्वर सर्वोपरि भगवान है और उनकी भक्ति करनी चाहिए। और इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो समझते जो विश्वास करते हैं जो शास्त्र की उक्ति स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण सर्वोपरि परमेश्वर भगवान सभी वस्तुओं के ईश्वर थे। तो ऐसे ही जानकारी होगा तो क्या करते हैं? तो ये तत्व ज्ञान तो जैसे स्कूल में स्टडी करना होगा पुस्तक का ज्ञान नहीं है तो स्कूल में पढ़ना है फिर एग्जाम लेने तो एग्जाम लेते बस मैंने पास किए बस सब जो सब जो सीख लिया भूलकर इसमें कुछ नहीं। लेकिन ये ज्ञान मिलने से कुछ करना चाहिए। कई कई कहते हैं कि वैदिक पंथा में वो काम ज्ञान भक्ति योग वो सभी पंथा जो है इसमें ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा नहीं, ज्ञान से ऊपर भक्ति है। क्योंकि ज्ञान का क्या मतलब है? यही ज्ञान श्री कृष्ण सर्वोपरि सर्वकारण कारण है और जी ही उनके दास वही ज्ञान है, वही ज्ञान का चरम स्तर। तो वो ज्ञान है कि जी भगवान का दास। तो दास का क्या मतलब? सेवा करने सेवा। और भगवान की सेवा करने का मतलब भक्ति। तो ज्ञान से भक्ति और बढ़िया है। तो खाली ज्ञान ही होना से तो जनन का ज्ञान नहीं होता। तो भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति किस प्रकार की वस्तु? भक्ति का मतलब भगवान की सेवा करना। लेकिन ईश्वर में श्री कृष्ण होते हैं बुद्धा भाव समझना, भाव से सेवा करना। सेवा करना है भौतिक ज्यादा नहीं भी सेवा हो तो फैक्ट्री में ऑफिस में खेत में जो सेवा जो भाईसा बनना चाहते सेवा करते और जो खुद का बिजनेस खुद का धंधा चलाते सबसे में किसी का सेवा नहीं मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन वो भी अपनी पत्नी और सभी कुटुंब को सेवा करते हैं तो सब सेवा करते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में जो सेवा जो करने है उसमें प्रेम और भाव होता है। भाव होते हैं मतलब पति पत्नी के लिए भाव है और पत्नी के लिए पति भाव है। लेकिन वो भाव प्रेमामयी नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं है। उसका आरंभ होते आरंभ होते और उसमें विशुद्ध प्रेम भाव नहीं होते। विशुद्ध प्रेम भाव केवल श्री कृष्ण के लिए संभव है और सब प्यार जो है जो होते उस भौतिक जगत में वो दुख का कारण होते। देखते हैं वो सब पति पत्नी आसक्त होते हैं और फिर ऐसे जीवन चलते के मरण से विच्छेद होते हैं। ये भौतिक आसक्ति ही दुख का कारण है, दुख का मूल है। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम जो है वो असीम है, उसमें कोई शोक नहीं होते। अशोक कृष्ण प्रेम के चरण स्तर में राज्यवासी हमका प्रेम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसमें ही सब भी होते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा आ जाते हैं ब्रज धाम चलते, तो ब्रजवासी हम रोकते हैं हमारे कृष्ण कहाँ गए, लेकिन वो उसको वो भी कई भाव का कारण है, वो विरह भाव बोलते, वो भौतिक कृष्ण भाव तो वैसे ही है। तो भक्ति का मतलब भावना प्रेमना, भक्ति में ही तीन स्तर है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इसका थोड़ा विवरण है रूप स्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु में, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें भक्ति का थोड़ा विश्लेषण और विवरण है। तो कैसे भक्ति जीवन के लिए करना चाहिए, कैसे करना है, भक्ति करने से क्या होता है, कैसे करना है, तो थोड़ा वर्णन है जो भक्ति रसामृत सिंधु में। तो पहले इसका साधना भक्ति, मतलब सभी विधि निषेध पालन करके भगवान का भजन करना, और उसमें आदर श्रद्धा तथा सभी संग तथा भजन क्रिया तथा अनाथ निधि। तो पहले साधु संग होते हैं, फिर साधु संग का मतलब भगवान के भक्तों का संग करना, आदर श्रद्धा, आदर श्रद्धा भक्तों की संग से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, और वो श्रद्धा से और घनिष्ठ संग होते हैं साधु संग। फिर जब साधु लोगों से प्रेरित होते हैं तो भगवान की भजन करने, और भजन का मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हार सेवनम अर्चनम वंदनम। तो सागर भक्ति में सात प्रकार का भजन होते हैं। तो यही सब श्रवण भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना, कीर्तन भगवान का नाम कीर्तन करना और शास्त्र अध्ययन करना, भगवान की लीलाओं सुनना, तो इससे हृदय साफ हो जाता है। वो अनाथ निवृत्ति कहना, अनाथ अनाथ इसका मतलब जो नीच जो भक्ति में भाग्य होते है वो अनाथ का होते है। तो वो भक्ति करने से वो सब जो हृदय में वो सब दूषण जो है काम करो लोग साफ हो जाते स्वच्छ हो जाते। अनाथ निवृत्ति से तो निष्ठा के वो श्रद्धा जो पहली थी वो एकदम गंगा धनी होते हैं, ये रुचि होते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, रुचि होते हैं, ये आसक्ति होते हैं। भौतिक आसक्ति अच्छी नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए वो आसक्ति वो होने चाहिए भक्ति में, ये भाव होते हैं। तो भक्ति नहीं साधना भक्ति नहीं वो सब स्तर है, श्रद्धा प्राथमिक श्रद्धा से आसक्ति भगवान की सेवा के लिए आसक्ति वो सब स्तर के भाव होते, भाव भक्ति वो भाव मतलब जैसे प्रेम प्राणिक प्रेम होते जिसमें भगवान का सदैव स्मरण होते हैं, आंखों से आश्रु जल फलते हैं, तो वो भाव भक्ति है। लेकिन वास्तव में शुरू से भक्ति में भाव होते, अगर भाव नहीं होते तो किसलिए भक्तों भक्ति करते हैं। देखते हैं आप सब लोग आते हैं, कम से कम हर रविवार को आप सब आते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं और कुछ सेवा करते हैं, नाम जप माला भी करते हैं, और रोज आपके खुद के मकान में आप पूजा करते हैं, आप सब करते हैं, तो किससे करते हैं? तो लोग करते हैं दूसरे दूसरे कारण में अर्थ जिज्ञास अर्थ अति ज्ञान विचार भारत अवश्य कोई कोई दुख से बचने के लिए भगवान की भक्ति करते, कोई कोई पैसा मांगते हैं, तो दूसरे दूसरे कारण है। लेकिन जो वास्तविक भक्त जेन्युइन भक्त, तो ऐसे सब वस्तुओं कोई भौतिक उपहार श्री कृष्ण से नहीं चलते, केवल सेवा चलते। तो इसका मतलब भाव है, वो भाव प्राथमिक स्तर में वो पक्का नहीं होने के भी तो भाव तो है, और श्री कृष्ण की सेवा करने इतना रसमय है कि जो पैसे के लिए भौतिक विघ्न से बचने के लिए इत्यादि स्वास्थ्य के लिए जो श्री कृष्ण के पास जाते हैं ये सब मांगने के लिए, तो श्री कृष्ण की भक्ति करने से, तो वो बिजनेस भक्ति ऐसे करने से तो उससे भी कुछ लाभ मिलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रकृति श्री कृष्ण का स्वभाव वैसे है, श्री कृष्ण का नाम का वैसे मतलब है, जो सबको आकर्षण देते हैं। अकाम सर काम व मोक्ष काम उदार भी की वेना भक्ति योग पुरुषम भगवान ने यही कहना है कि आप अकाम अगर कोई इच्छा नहीं है, मोक्ष काम अगर आप मोक्ष चाहते, अगर आप सर्व काम बहुत ही भौतिक चयन भी है, तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने चाहिए, क्योंकि उससे परम का लाभ मिलेगा। तो जो भौतिक चयन भी चाहते हैं, तो यदि श्री कृष्ण की सेवा करते हैं इसी महीना, मतलब दृढ़ संकल्प से, तो परम कल्याण मिलते हैं। तो परम कल्याण क्या है? भौतिक चयन करने का तो वो कल्याणकारी नहीं है, वो हानिकारक है, क्योंकि वो भौतिक वाहन सब जो भोग करने के लिए तो पुनर्जन्म मिलना पड़ेगा, पुनर्जन्म तो दुख का कारण है, जन्म मृत्यु जो आ गया। तो परम भाव क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति में, क्योंकि वो भाव जो है और प्रेम जो है, तो सभी प्रकार भौतिक से असंख्य गुण बड़ा है, कोई तुलना नहीं कर सकते। भौतिक सुख जो है, सुख क्या है? भौतिक सुख जो है तो आसन की बात, सुख क्या सुख है? इतने संकर्ष करते हैं इससे, जैसे कि दो चपाती कह सकते, क्या सुख है? और टीवी देख सकते, क्या सुख है? कोई सुख नहीं है, भौतिक सुख तो सुख नहीं है, खाली मोर लोग सोचते यही सुख है, जो सुख नहीं है। सुख का मतलब प्रेम आनंद, कृष्ण कृष्ण प्रेम भाव भक्ति, तो वो भाव जो है, तो जो अकामी होने से, मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं चाहते, जो इस प्रकार की भक्ति करते हैं तो बहुत तुरंत ही कई भक्ति मिलते हैं, और ये भक्ति फलता में अग्रसर होते हैं। तो यही कृष्ण भक्ति करने का भाव है। कई कई सब से भक्ति करने से कई शांति शांति मिलेगी या पुण्य मिलेगा? नहीं। परम भाव क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, सेवा करने से क्या होते हैं? और अवसर और सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा करने से लाभ होते हैं, और बात क्या है, भक्तों श्री कृष्ण की सेवा करते हुए उससे इतना आनंद मिलते है कि उनकी इच्छा सदैव बढ़ती है सेवा करने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति रसमय है और ये परस्पर फेमस मतलब भक्तों श्री कृष्ण को प्रेम करते है और श्री कृष्ण भक्तों को प्रेम करते है, ये परस्पर रसमय वो भाव होते है। तो भाव भक्ति वो स्तर में भक्तों सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। कभी कभी भक्तों हमसे पूछते हैं तो हम जप करते हैं लेकिन वो मन स्थिर नहीं होते, कृष्ण कृष्ण मुंह से बोलते हैं लेकिन मन में बहुत दूसरी चिंता रखते, लेकिन जो भाव युक्त है तो वैसे नहीं होते। तो ऐसा भगवान का नाम उच्चारण नहीं करके भी तो भगवान का स्मरण सदाई उनके मन में होते, तो यही भाव भक्ति है। तो यही भाव भक्ति वो उनस्तर के नौ लक्षण है जो भक्ति रसामृत सिंधु में गुप्त स्वामी ने लिखा है। शांति अव्यक्त काल अभम विरक्त मान शून्यता आशभंग से मत्कंधा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति सदगुणाख्याने प्रीति सद वसती सदे, ये नौ लक्षण है भाव भक्ति के। तो पहले शांति ही मतलब सब कुछ सहन करते, सुख में दुख में गर्मी में ठंडी में लाभ में हानि में, तो सभी अवस्था में तैयार है श्री कृष्ण की सेवा करने। ऐसा नहीं है कि पहले मैं अमेरिका जाऊंगा फिर मैं भक्ति करूंगा या पहले मैं 10 करोड़ रुपया में लेगा फिर भक्ति करूंगा, तो ऐसे कोई शर्त नहीं। तो सभी अगस्त में तैयार है श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसका परम उदाहरण है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज विश्व सम्राट थे, पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन एक ब्राह्मण बालक से अभिषिक्त हुए ऐसा साफ मिले कि 7 दिन में तुम मार जो तक्षक और दमशन से ठीक है अच्छा हो, अभी मैं और कोई दूसरा काम नहीं है, मैं कल ही भगवत से तैयार ठीक है, अगर भगवान की इच्छा हो मैं तैयार हूं। तो कल यही इच्छा है कि सभी मुनि ऋषि जान मुझको आशीर्वाद देंगे और मैं भगवत सुनूंगी। तो ऐसा मन मतलब इतना अभिशाप बोलते भी मन एक सेकंड के लिए भी विक्षिप्त नहीं था ठीक है। तो वही भाव है क्योंकि श्री कृष्ण के लिए भाव था तो मन विचलित नहीं था। तो शांति अभ्यास का काल अभव तो समय नष्ट नहीं करते। अभी आधुनिक युग में बहुत प्रकार की व्यवस्था है टाइम पास करने के लिए, उसका मतलब समय नष्ट करने के लिए टीवी देखना पार्टी पार्क वो सब जाना न्यूज़पेपर पढ़ना कितना है क्रिकेट खेलना फैशन फैशन खेलना मेकअप 2 घंटे आई नहीं दे पाने लगे कितना समय नष्ट होते। लेकिन जो भगवान के भक्तों को एक सेकंड भी श्री कृष्ण का विश्राम है व्यतीत नहीं कर सकते, तो 2400 घंटे में हर सेकंड में श्री कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण के भक्तों नींद भी करते, लेकिन किसके है जैसे शरीर सफेद होकर श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो सोचते जो भगवान के भक्त हूं सोचते कि मैं इतने सारे जीवन हो गया श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते, तो आगे हर सेकंड श्री कृष्ण की सेवा में व्यस्त होना चाहिए। तो ऐसा बहुत गृहस्थ भक्त भी है तो जॉब भी होते हैं, लेकिन जब वापस आते ऑफिस या फैक्ट्री से तो जो भी करना है तो गृहस्थ के कर्तव्यों में वो सब करना है, लेकिन ज्यादा समय रखना चाहिए भजन के लिए, श्रवणम कीर्तनम विश्व स्मरणम, समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इस दुर्लभ जन्म में ज्यादा समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। शांति अव्यर्थ काल अभम विरक्ति, विरक्ति का मतलब अनासक्ति वैराग्य। भक्तों सब कुछ देखते हैं भौतिक जगत में, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहते। इस भौतिक जगत में बहुत ही व्यस्तों है और कार्य लोग सब कुछ चाहते हैं खुद का भोग करने के लिए, विशेषकर इस आधुनिक युग में वो सब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, सबका लोभ बढ़ाने के लिए ऐसा खरीद लो वैसा खरीद लो, लेट्स गो शॉपिंग, शॉपिंग का मतलब पैसा खरीद लो, हम इतना मेहनत से पैसा लाते हैं कि हाँ वो खरीद लो, बहुत कुछ लोग बहुत कुछ खरीद लेते हैं जिसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा फैशन है जिसके पास ज्यादा पैसा है तो बहुत कुछ खरीद लेते हैं, मकान के एक कोने में खरीद लेते हैं कि भूल कर, लेकिन ऐसा संतुष्ट है मैंने खरीद लिया, हम इतना बड़ा आदमी है तो एक कार काफी नहीं है, दो तीन है, एक मारुति है, एक स्टीम है, सुमो है और एक खरीद लो, लेकिन भक्तों ऐसे वैराग्य विरक्ति नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवान की सेवा के लिए बहुत कुछ, हम ऐसे साधु नहीं है कि अगर कोई हमारे पास आते पैसे देने ना नहीं बोलते, हाँ बोलते दे दो, खाली एक कर जाते हो दो कर दो, भगवान की सेवा के लिए तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे पास सब भगवान को सब दे दो, तो ऐसे साधु क्योंकि विराट थे तो आपने के लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन भगवान की सेवा में लगाने के लिए सब कुछ चाहते। अगर हम जानते हैं कि मैं इतना पैसा दिया तो वो भूल है, कुछ भी नहीं दिए, सब कुछ भगवान के है, अगर आप सोचते हैं कि इतना सा जो मेरा ज्यादा है नहीं जगह नहीं मेरा है तो आप चोर हो, क्योंकि सब भगवान के है। और जो भगवान के भक्त हम वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान की, इसलिए वो भी चोर नहीं है, ऐसा लगता है कि आराम से हाँ हम साधु हैं, हम साधु हैं। नहीं ऐसा नहीं, साधु जो है तो बहुत सारा होते हैं, लेकिन सब पैसा जो मिलते भगवान की सेवा में लगाते हैं। कि नाम शून्यता, नाम मतलब ऐसे धंधा दंभित नहीं होते। ऐसा है कि जो साधु है तो लोग ऐसे साधु लोगों को सम्मान देते, देखो उतना बड़ा साधु है। लेकिन जो असली साधु है तो ऐसे लोगों की प्रशंसा नहीं करते, सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कीट हूं, जैसे कीट कृमि हूं। और अगर मैं कुछ भी भक्ति करता हूं वो सब गुरु और कृष्ण की कृपा है और कुछ नहीं है। तो ऐसा भक्तों की भावना, हम भाव भक्ति के लक्षण बात करते हैं। तो भक्तों का मुख्य लक्षण देखिए, विनम्र विनय, यही सोचते कि हाँ मैं इतना बड़ा भक्त हूं, मैं मान शून्यता, मान लोग अहंकार शून्य, उनके चरित्र में कुछ नहीं है। कि आशा भंग, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्तों की यही आशा है कि ऐसे भावना है कि मैं इतना निघृणा, इतना बड़ा पापी हूं, मैं प्रयास करके भी ठीक से भक्ति नहीं करता हूं, मैं भक्ति करता हूं फिर भी हृदय में काम कर लोग इत्यादि जगते नहीं जगते, फिर भी मेरी आशा है कि क्योंकि मैं प्रयास करता हूं तो अवश्य ही भगवान मुझको सहायता करेंगे, भगवान मुझको उद्धार करेंगे। तो यही आशा है कि मैं सबसे नीच हूं, परंतु मेरी आशा है, विश्वास है कि अवश्य ही भगवान मुझको उद्धार करेंगे। फिर सुबुत्कंठा, उत्कंठा का मतलब उत्साह, सब उत्कंठा उसका मतलब पूरी उत्साह। तो भगवान की सेवा में एक उत्साही होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, समुत्कंठ पूरी उत्साही होना चाहिए कि इतने जीवन के बाद यही अवसर मिले तो अभी सेवा करने का मौका मिलता है,